ختیات بیازو چرخ تیات ولا هفته و بشین آمده ای بلای فرمان در به در کنی ولا کاغون لی و بدم ای ای ای بلای Thank you. zane ay ay dade ay pateshi vay bala vay juno ای کافر من در به در کنی ولا کاغون لیوا بودم ای ای ای ولا ای شیطان بلا وای جونم ای کافر من در به در کنی ولا کاغون بیدان گدم ای ای ای بلا Thank you.